Eftersom du är inne med minoriteter för närvarande så tänkte vi ha med något sjungbart om dylika också. Och vi har valt det avrättades minoritet. Visan handlar alltså om en kille som ännu inte riktigt är avrättad men som står i begrepp att bli det. Han heter Mördare Anders. Mördare Anders, det är jag, det är jag. Mördare Anders, det är jag, det är jag. Mördare Anders, det är jag, jag ska halshuggas idag. Enligt Svea rikets lag, ta mig fan. Jag har mördat fyra män, fyra män. Jag har mördat fyra män, fyra män. Jag har mördat fyra män, när de är i himmelen. Lär jag träffa dem igen, ta mig fan. Där står böden med sin huva så röd. Där står böden med sin huva så röd. Med sitt värde huva röd, han ska bli min bleka död. För det är hans levebröd, ta mig fan. Liten Karin, hon är där, hon är där. Liten Karin, hon är där, hon är där. Liten Karin, hon är där, hon som var mitt hjärta kär. Kan ni se så stolt hon är, ta mig fan. Ni som väntar på mitt skrik, på mitt skrik. Ni som väntar på mitt skrik, på mitt skrik. Ni som väntar på mitt skrik ska få se ett vackert lik. För jag gör allt för min publik, ta mig fan. Detta är min avskedslåt, avskedslåt. Detta är min avskedslåt, avskedslåt. Detta är min avskedslåt, snart blir böden suxa våt. Ingenting att göra åt, ta mig fan.